है हाथ तो कह भी दे ए जिंदगी हसरते लाई जा ढूंढ के तुझसे रख भी ले अब यही भी दे